Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 2 września, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rurociąg przesyłający ścieki do oczyszczalni Czajka ma powstać w ciągu 4-5 tygodni. Są dowody na próbę otrucia Aleksieja Nawalnego nowiczokiem, twierdzi niemiecki rząd. W piątek rozpoczyna się 17. festiwal filmowy Millennium Dogs Against Gravity. Tymczasowy rurociąg na moście pontonowym przesyłający ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka powinien powstać w ciągu 4-5 tygodni, zapowiedział wiceprezydent Warszawy Robert Stoszyński, przedstawiając harmonogram prac. Od soboty do Wisły zrzucane są ścieki z powodu kolejnej awarii kolektorów. Na konferencji wiceprezydenta stolicy była Agnieszka Jasik. Witaj. Dzień dobry. No i powiedz, jak argumentowana taki czas wykonania tej zastępczej infrastruktury? Wiceprezydent Warszawy Robert Stoszyński przypomniał, że wojsko jest w stanie przygotować most pontonowy w zaledwie 3 dni, ale jak mówił, to tylko część całej infrastruktury i przekonywał, że ze względu na kwestie technologiczne i formalne nie da się przygotować całej instalacji w czasie krótszym niż ponad 20 dni. Musimy na tym moście położyć kolektory, muszą one być wpięte po brzegach w cały system. Zakładamy, że całość powinna zmieścić się w 4-5 tygodni, choć będziemy starali się oczywiście zrobić to szybciej. Wiceprezydent stolicy przypomniał jednocześnie, że w zeszłym roku po pierwszej awarii w Czajce prace trwały krócej, ale jak przekonywał, w tym przypadku trzeba uniknąć błędów. Ten doraźny przesył w najgorszym przypadku ma pracować do końca listopada. Miasto liczy na to, że do tego czasu powstanie rurociąg awaryjny pod dnem Wisły. Docelowo mają to być 2 kolektory. Mamy realistyczne założenie, że zanim będzie konieczność demontażu mostu pontonowego, co najmniej jeden z tych kolektorów będzie już w stanie pracować i przesyłać nieczystości do Czajki. Koszty budowy tymczasowego rurociągu poniesie miasto. O czym mówiła Agnieszka Jasik. Badania medyczne dowodzą, że do otrucia rosyjskiego opozycjonista Aleksieja Nawalnego został użyty środek trujący nowiczok, mówi rzecznik niemieckiego rządu. Niemcy wezwały Rosję do złożenia wyjaśnień w tej sprawie i stanowczo potępiły atak na opozycjonistę. Informacje o wynikach badań klinicznych zostaną przekazane rosyjskiemu ambasadorowi w Berlinie. Wyniki testów zostaną też przekazane krajom Unii Europejskiej i partnerom w NATO. Rzecznik Praw Dziecka skierował do prokuratury krajowej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa nielegalnej sprzedaży osobom małoletnim środków farmakologicznych wspomagających modyfikację płci. W komunikacie rzecznika czytamy, że tygodnik Solidarność opisuje dziennikarskie śledztwo, które ujawniło, że na internetowych czatach osoby małoletnie są informowane m.in. o nielegalnych sposobach zdobycia środków hormonalnych, które wpływają na cechy płciowe. W opinii rzecznika artykuł zawiera wysoce prawdopodobne informacje o przestępczym procederze z udziałem dzieci. Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał Piotrowi Nisztorowi, dziennikarzowi Gazety Polskiej, publikacji o prezesie PZPN Zbigniewie Bońku. Ma ona obowiązywać przez rok. W tygodniku opublikowano dziś artykuł o Andrzeju Placzyńskim, prezesie firmy Lagardère Sports Poland, wcześniej działającej pod nazwą Sport 5. Chodzi o bardzo bliskiego współpracownika Zbigniewa Bońka, w przeszłości kapitana Służby Bezpieczeństwa, który m.in. wśród swoich zadań miał inwigilowanie papieża Jana Pawła II, mówi redaktor naczelny Gazety Polskiej Tomasz Sakiewicz. Tak daleko idącej cenzury prewencyjnej nie było jeszcze nigdy w historii. A ponieważ rzecz dotyczy osób publicznych, znanych, w tle jest operacja przeciwko Janowi Pawłowi II, w tle jest znany piłkarz i szef PZPN-u, w tle jest wysoki oficer Służby Bezpieczeństwa. Jest to absolutna powinność dziennikarska, żeby tą sprawą się zajmować. Tymczasem sąd zakazuje w ogóle pisania o tej sprawie bez rozpatrzenia sprawy, bo nie jest to wyrok, nie jest to orzeczenie. Zbigniew Boniek oświadczył, że stawiane mu zarzuty są nieprawdziwe, zmanipulowane i nie opierają się o jakiekolwiek wiarygodne źródła. W piątek, 4 września, rozpoczyna się 17. festiwal filmowy Millennium Dogs Against Gravity. Przez kilkanaście dni w 7 miastach w Polsce będzie można oglądać najciekawsze światowe i polskie dokumenty, zapowiada programer festiwalu Wojciech Diduszko. W oczywisty sposób tegoroczna edycja będzie różnić się od poprzednich. Niemniej jednak pokazujemy 150 filmów z całego świata. To są najlepsze dokumenty, które powstały w ciągu ostatniego roku na całym świecie. Filmy nagradzane w Cannes, w Wenecji, w Berlinie i na wszystkich innych wiodących festiwalach. Festiwal odbywa się w 7 miastach. To jest w tym roku Warszawa, Gdynia, Wrocław, Katowice, Lublin, Bydgoszcz i po raz pierwszy Poznań. Festiwal Millennium Dogs Against Gravity odbywa się w tym roku w formule hybrydowej. Po prezentacjach w 7 miastach od 19 września do 4 października odbędzie się część online. A teraz czas na sport i Tomasz Gorazdowski. w US Open. Dziś w akcji zobaczymy kolejnych Polaków. Właśnie powinien zaczynać się mecz Magdelinet. Polka rozstawiona jest z numerem 24 i gra z Kowinić, reprezentantką Czarnogóry. Dziś zagra również rozstawiony z takim samym numerem Hubert Hurkacz. Jego przeciwnikiem będzie Hiszpan Fokina. Nie zagra już w tej edycji w singlu Katarzyna Kawa. Wczoraj przegrała w pierwszej rundzie z Tunezyjką Jobert. Ogólnie jestem zadowolona z poziomu swojego meczu. Był to pierwszy mecz na poziomie międzynarodowym od bardzo długiego czasu. Pewnie dlatego też w pierwszym secie trochę zjadły mnie nerwy i nie do końca pokazałam to, co potrafię. Drugi set był już zdecydowanie nieco lepszy i pokazał też, że mogę grać naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Pozostaje niedosyt, bo mecz jest przegrany, a zdecydowanie mogłam tutaj powalczyć o trzeciego seta i w trzecim secie i mecz był na pewno w moim zasięgu. Amerykanka Vickery będzie rywalką Iggy Świątek w drugiej rundzie turnieju. Na otwarcie w Nowym Jorku Vickery wygrała ze swoją rodaczką Taylor Townsend. Było 6-2, 6-4. W innej wielkiej imprezie, która trwa, w Tour de France, kolarze niedługo dojadą do mety piątego etapu. Natomiast inna ważna kolarska wiadomość dnia to, że Mistrzostwa Świata w kolarstwie szosowym, które miały odbyć się w Szwajcarii, zostały przeniesione do Włoch, do Imoli. Odbędą się między 24 a 27 września. Po prawie półrocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa w weekend zostanie wznowiona rywalizacja w rajdowych Mistrzostwach Świata WRC. Zacznie się rajd Estonii, to będzie czwarta runda cyklu, a impreza w Estonii znalazła się w kalendarzu Mistrzostw Świata WRC po raz pierwszy. W końcu na trasę wyruszy Kajetan Kajetanowicz w parze z Maciejem Szczepaniakiem. Prawie półroczna przerwa nie pomaga w dobrym feelingu, ale po tych wielu sesjach treningowych, jakie odbyliśmy, jestem zadowolony. Dziś mokry odcinek specjalny, droga wąska, szeroka. Raczej sporo też było tej luźnej nawierzchni, czyli coś, czego nie mieliśmy aż tyle na poprzednich testach, więc zróżnicowane. Jednak to nie jest rajd. Niektórzy rywale mają już po dwa rajdy przejechane od czasów pandemii. Myślę, że to będzie trudna walka, żeby wskoczyć w odpowiednie tempo. Polski Związek Piłki Nożnej po zapoznaniu się z raportem rzecznika dyscyplinarnego PZPN z wyrokami sądu we Wrocławiu postanowił odebrać Groklinowi Dyskoboli Grodzisk Puchar Polski za rok 2005, ponieważ udowodniono, że został on zdobyty w wyniku korupcji. Pucharu za tamte rozgrywki nie przyznano. Na program zaprasza sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu na północy Polski. To ostrzeżenia pierwszego stopnia i dotyczą województw pomorskiego i zachodniopomorskiego, mówi synoptyk Instytutu Grażyna Dąbrowska. Prawdopodobieństwo 80%. Na tym obszarze będą występowały opady deszczu o krasami, o natężeniu umiarkowanym i spaść może od 25 do 35 mm deszczu. Wspominają również te ostrzeżenia o burzach, które w nocy mogą wystąpić na styku lądu i morza, czyli w obszarach nadmorskich. I to są jedyne w tej chwili ostrzeżenia i one w zasadzie się sprawdzają już, dlatego że pada cały czas od rana w tym rejonie. Ostrzeżenia obowiązują do jutra rana. Na program zaprosił sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, trzeba by dzieciom do szkoły parę rzeczy kupić. No, trzeba co trzeba. A co konkretnie? Drukarkę, monitor, słuchawki, a i laptop nowy by się przydał. Barbara. No i smartfon. Ale Marian, nie martw się. W Media Expert fajną promocję mają, do 70% taniej. A! W Media Expert kupuj taniej. Laptopy, smartfony, drukarki, monitory, słuchawki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Media. Czy dzięki Carrefourowi można kupować mądrze? Możemy kupić polskie pomidory gałązka za 2,99 za kilogram oraz środki do prania Persil za 34,99 za opakowanie. Można? Można. Oferta ważna od 1 do 7 września. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Rak jelita grubego w początkowej fazie nie daje objawów. Kolonoskopia pozwala na wczesne wykrycie choroby i skuteczne leczenie. W profilaktyce raka jelita grubego ważny jest także ruch i zdrowa dieta. Wejdź na planujedługiezycie.pl. Hej, poznaj Lidl Pay w aplikacji Lidl Plus. Płaci za zakupy i odbieraj rabaty, a wszystko to za jednym przyłożeniem telefonu. Z Lidl Pay płacisz bez wyciągania banknotów, bez wprowadzania PIN-u na terminalu, czyli bezdotykowo i bezpiecznie. A z Lidl Plus oszczędzasz. Wszystkie lody rożki 30% taniej. Tak, aż 30% taniej. Oraz wszystkie pieluszki i pancy Lupilu, drugi produkt 60% taniej. Tak, aż 60% taniej. Więc płać bezpieczniej i płać mniej z Lidl Pay. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Powiedz, o czym myślisz? Takie pytania z reguły zadają kobiety, katując nimi niemiłosiernie mężczyzn i różne inne osoby również. A tym razem to pytanie zadaje wokalista zespołu Alalas. Utwór jak psychodeliczno-surfowy, jak z połowy lat 60. Tymczasem zespół Alalas, który go wykonywał, powstał w 2008 roku, a sam utwór What's on Your Mind jest z roku 2012. A ja chciałbym wiedzieć, co kryje się w głowach meteorologów z Instytutu Meteorologii właśnie i Gospodarki Wodnej. Halo, halo? Dzień dobry, Grzegorz Waliewski z tej strony. Dzień dobry, panie Grzegorzu. No cóż, może od razu przejdę do sedna. Pytanie, które wydaje mi się zadaje sobie wielu ludzi. Czy przynajmniej w Polsce. Czy we wrześniu będzie jeszcze ciepło? Ciepło jeszcze będzie, jeszcze będzie. Musimy jeszcze przetrwać te przynajmniej 3-4 dni, bo właściwie weekend też będzie dosyć chłodny i po weekendzie jest takie, no można powiedzieć, światełko w tunelu, ponieważ raz, że termometry wskażą właściwie w całym kraju powyżej 20 stopni Celsjusza i dodatkowo opadów deszczu będzie mało. A co za tym idzie, no to myślę, że taka będzie fajna letnio-jesienna jeszcze aura. I to będzie powodowało, że chyba wszyscy będziemy szczęśliwi. Jednym słowem, babie lato wróci jeszcze. Proszę mi powiedzieć, a to, co mamy za oknem, skąd to powietrze się wzięło nad Polską? O, to powietrze się wzięło już, ono jest nad nami już od dłuższego czasu i ono się już kotłowało tutaj troszeczkę dłużej. Troszkę taki niżyk, który powstał nad naszym krajem, nam zepsuł aurę, ponieważ te opady deszczu intensywne miejscami nawet do powyżej 50 litrów wody na metr kwadratowy spowodował nawet podtopienia i zalania. Ten niż przesuwa się na północ kraju i dzisiaj mieszkańcy północnych województw zachodniopomorskiego, pomorskiego są raczej mało zadowoleni, ponieważ tam dosyć mocno pada. Tam też są wydane ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia. Właśnie ostrzegamy przed takimi dużymi sumami opadów. No ale jak przejdzie sobie przez ten północ, ten niż, to następne dni już troszeczkę spokojniejsze. Już nie będzie tak intensywnego opadu deszczu, no ale będzie ten deszcz. On się pojawiać będzie, ale już nie aż tak intensywny, taki dosyć przelotny. No ale niestety przynajmniej do niedzieli chłodno, bo bardzo nieśmiało się te dwudziestki będą pojawiały na termometrach. Rozumiem. I mówi to pan z tak naukową pewnością, że ja absolutnie panu ufam. Chciałbym zadać jeszcze jedno pytanie. Czy takie tego typu przełamanie na przełomie sierpnia i września, takie zapowiedzi jesieni, to jest coś typowego, czy to jest jakaś anomalia? No, to jest bardzo, bardzo typowe. Po bardzo ciepłym sierpniu, bo trzeba powiedzieć, że ten sierpień, który minął, będzie należał do miesięcy bardzo ciepłych, miejscami nawet ekstremalnie ciepłych. Tutaj często mieliśmy napływy mas powietrza, które przyniosły nam tak zwane upały, czyli temperatury powyżej 30 stopni Celsjusza. No, przyszedł wrzesień. No, nagła zmiana. No, temperatury o 10 stopni niższe w niektórych miejscach, w niektórych nawet większe, ale to jest dosyć normalne. To jest normalne dla września, więc to nie jest jakaś wielka anomalia. My jesteśmy troszkę może za bardzo przyzwyczajeni do takich ciepłych miesięcy, no bo klimat nam się zmienił, mamy ocieplenie klimatu i jesteśmy przyzwyczajeni, że musi być ciepło, że musi być pięknie. No a jak już będzie tak w miarę normalnie, a to jest naprawdę temperatura normalna dla września, no to nam się wydaje, że jest chłodno i zimno. Nie, to jest wszystko na razie pod kontrolą, jest okej. Jak rozumiem, pan jako meteorolog może jeszcze potwierdzić, że jeszcze w Polsce mamy pory roku, prawda? Jeszcze mamy porę roku, aczkolwiek one się coraz bardziej zatracają, bo nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę pewne raporty Międzynarodowej Organizacji Meteorologicznej, które mówią, że w naszej długości i szerokości geograficznej zatracają się coraz bardziej te pory roku. Bo znamy wiosnę, lato, jesień, zimę, ale wychodzi na to, że w przyszłości będziemy mieli dwie pory roku. Jedna to będzie ciepła, a druga chłodna. No tak mówią klimatolodzy, przynajmniej z tej Międzynarodowej Organizacji Meteorologicznej. To zresztą jest obserwowane, bo wystarczy popatrzeć na to, co było tej zimy, których właściwie nie było, bo śniegu w niektórych miejscach w ogóle nie spadło. Temperatury były bardzo wysokie. Były miejsca, gdzie średnie temperatury podczas całej zimy były dodatnie. No widać, że przeskakujemy z takiego okresu jesiennego od razu w wiosenny. I później jest ten okres ciepły letni. No ten okres ciepły letni niestety coraz częściej jest bardzo burzowy, przeplatany z okresami suchymi. No i to chyba jest potwierdzenie tego, co mówią klimatolodzy z WMO. Rozumiem. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Jestem lepszej myśli, przynajmniej jeśli chodzi o wrzesień. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. A żebyśmy przetrwali ten okres poweekendowy, a propos właśnie słonecznej pogody, grupa R.E.M. i Shiny Happy People. Shiny Happy People, R.E.M. w programie trzecim Polskiego Radia. Ten piękny kobiecy wokal to oczywiście Kate Pearson z grupy B-52s. Ona również śpiewała z Iggy Popem w utworze Candy, chociażby. Ale czas na radykalną zmianę klimatu na suchy, lądowy, ekstremalnie kontynentalny, bo za chwilę zespół The Who, ale to nie jest zespół brytyjski, chodzi mi o The Who przez samo H, grupę z Mongolii w utworze Juve Juve Ju. Thank you. The Who, mongolski zespół w utworze Juwe Juwe Ju. Swoją drogą, tekst jest o wielkich, oczywiście mongolskich przodkach. Nasze kontakty z tym ludem zaczęły się dość dynamicznie od najazdu armii mongolskiej i bitwy pod Legnicą w 1241 roku i w zasadzie tylko wewnętrzne sprawy, wybór nowego hana uratował nas przed dalszym najazdem. Ale teraz już czas na... Na pogodę. Dziś kolejny pochmurny dzień. Najbardziej zachmurzone niebo będziemy obserwować i obserwujemy na północy kraju. Tam też będą opady. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami przelotne deszcze. Na północnym wschodzie spodziewane są też burze. Temperatura maksymalna od 15 do 20 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej będzie w górach, tam 14 stopni. Wiatr umiarkowany, a porywisty będzie podczas burz. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Ja nie wiem, czy możemy wszystko zdradzać. No. A to wyjdzie w czasie programu. Wyjdzie. Proszę nas słuchać uważnie, bo będzie jeszcze dużo więcej ciekawych tematów, jak zawsze. Winien i ma. W piątki, tuż po dziewiątej. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Inicjator akcji Wspieramy Polskę. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Photograph on his rearview mirror. She prays for for him every night. She hopes that he can hear her. White trash funeral, there's something you should know. My heart belongs to you, girl. I know you could have found yourself a better guy. But I love you till the day I die. I swear to God it's true. I'm coming home. Coming home to you, girl. I'm coming home to you. White Trash Beautiful i Everlast, czyli Eric Francis Shreddy, członek hip-hopowego House of Pain. A utwór ten dedykuje wszystkim zawodowym kierowcom. A w temacie transportu, temat transportu będzie jeszcze obecny na antenie za chwilę, bo od dziś obowiązuje nowe rządowe rozporządzenie z listą państw z zakazem lotów. Wśród nowych kierunków, do których nie można latać bezpośrednio z Polski, są Albania, Rumunia, Hiszpania i Malta. Co to oznacza dla pasażerów? Pytał Aleksander Przoniak. Pojawienie się danego kraju na rządowej liście oznacza, że pasażerowie nie będą mieli przez jakiś czas możliwości wykupienia bezpośredniego lotu z polskich lotnisk do takiego państwa. Dla osób, które znajdują się w takich krajach, a chcą wrócić do Polski, oznacza to konieczność skorzystania ze specjalnych czarterowych połączeń organizowanych przez przewoźników. Wszystko wskazuje na to, że takie rejsy się pojawią, bo zakaz dotyczy tak popularnych turystycznie krajów jak Albania czy Hiszpania. Osoby podróżujące z i do Chorwacji oraz Francji mogą odetchnąć natomiast z ulgą, bo kraje te ostatecznie nie znalazły się na najnowszej liście. O tym, jaki jest mechanizm jej tworzenia, mówił niedawno wiceminister infrastruktury Marcin Horała. 60 nowych przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. No to Hiszpania no teraz ma wyraźnie ponad 100, więc raczej jest mało prawdopodobne, żeby spadła poniżej 60. Malta ma prawie 100. Hiszpania, Malta, Albania. Jest taka grupa takich, które są tak no, na granicy, blisko granicy. To jest Chorwacja, to jest Belgia, to jest Francja. No, raczej takie istotne kierunki, no to tak bardziej chcemy nie zamykać niż zamykać. Od dziś wszyscy przewoźnicy musieli zawiesić regularne połączenia, między innymi do Rumunii, Hiszpanii, w tym na Wyspy Kanaryjskie, które administracyjnie należą do tego kraju, do albańskich kurortów czy na Maltę. Takie decyzje podjęły już polskie linie lotnicze LOT. Na początku lipca przewoźnik uruchomił regularne rejsy do najpopularniejszych europejskich kurortów w ramach akcji LOT na wakacje. Teraz część z tych lotów trzeba było zawiesić. I to właśnie LOT, w myśl zapowiedzi rzecznika spółki Krzysztofa Moczulskiego, będzie organizował specjalne loty, by ściągnąć Polaków do kraju. Zgodnie z wytycznymi rejsy do tych krajów zostaną zawieszone, natomiast pracujemy aktualnie nad tym, aby zapewnić naszym pasażerom mającym wykupione bilety na dalsze terminy możliwość powrotu do Polski bezpłatnie w ramach rejsów specjalnych. Polskie linie lotnicze LOT w tej chwili pracują nad organizacją rejsów specjalnych, tak aby ci pasażerowie, którzy są w krajach objętych zakazem ruchu, mogli wrócić do kraju. Rządowe rozporządzenie to nie jedyny czynnik, który w ostatnich dniach wymusił zmiany w lotniczej siatce połączeń. Wczoraj swoje granice dla obcokrajowców zamknęły Węgry. Co prawda wczoraj Węgrzy ogłosili, że zakaz nie będzie dotyczył obywateli państw Grupy Wyszehradzkiej, ale wszystkie osoby, które będą chciały przekroczyć węgierską granicę, będą musiały pokazać aktualny, negatywny test na obecność koronawirusa. Ważność takiego testu określono na 5 dni. Zainteresowanie połączeniami na pewno więc spadnie. LOT już zredukował liczbę połączeń do Budapesztu. W związku z wprowadzeniem przez stronę węgierską obostrzeń wjazdowych na teren Węgier, LOT podjął decyzję o zredukowaniu liczby połączeń do stolicy tego kraju i rejsy będą wykonywane z częstotliwością jednego lotu dziennie. Pasażerowie, którzy mają rezerwacje na inne rejsy, oczywiście będą mogli je zmienić na dogodne dla siebie połączenie. Polski przewoźnik, który ma bazę w Budapeszcie, zapowiedział, że na razie rejsy ze stolicy Węgier do Seulu będą odbywać się normalnie. Materiał przygotował Aleksander Przoniak, a ja ciekaw jestem, co tam w przestrzeni kosmicznej. Na to pytanie być może odpowiada utwór Choban in Space, niejakiego OMFO, czyli Our Man from Odessa, naszego człowieka z Odessy. Konfo, czyli tak naprawdę Herman Popow w utworze Czoban in Space. Herman Popow był między innymi autorem ścieżki dźwiękowej do filmu Borat, więc być może część z Państwa mniej więcej te dźwięki są znajome. Czas jednak ochłodzić troszeczkę klimat. Bauhaus, The Man with the X-Ray Eyes. Wipe away my eyes, I have seen too much. Wytrzyj mi oczy, za dużo widziałem. To oczywiście Bauhaus. A na pewno dużo widział rotmistrz Witold Pilecki, o którym książka ma dziś swą polską premierę. To ochotnik brytyjskiego publicysty i byłego korespondenta wojennego Jacka Fairweathera. Biografia bohatera ukazała się nakładem wydawnictwa Znak Horyzont przy współpracy Instytutu Pileckiego. To nie publikacja naukowa czy popularno-naukowa, choć bogata w przypisy. To literatura faktu, czyta się strona za stroną, mówi Karol Madaj z Instytutu Pileckiego. Powieść, która bazuje na faktach. I Fairweather świetnie potrafi właśnie zebrać te fakty. Zbiera tysiące, setki takich fragmencików, takich małych wzmianek o Pileckim w relacjach różnych ludzi i buduje z tego obraz pobytu Pileckiego w Auschwitz, jakiego nikt do tej pory nie zbudował. Książka napisana przez byłego brytyjskiego korespondenta wojennego jest kierowana głównie do zachodniego odbiorcy, który poprzez postać Witolda Pileckiego poznaje dramat Polski tamtych lat. Sam autor w ubiegłym roku mówił polskiemu radiu, że o Witoldzie Pileckim dowiedział się od przyjaciela, także korespondenta wojennego, opowiadającego mu o ruchu oporu w Auschwitz. Ta myśl, że w takim miejscu mógł istnieć ruch oporu, była dla mnie kompletnie nowa. Auschwitz było dla mnie, tak wtedy myślałem, symbolem ostatecznej ofiary i cierpienia, a wyobrażenie, że była grupa osób walcząca z nazistami z centrum tego największego zła było dla mnie zadziwiające. W ten sposób natknąłem się na Witolda Pileckiego. Niesamowite, że prawie nic o nim nie napisano. Autor zaznaczał, że udało mu się odkryć kilka raportów, które Witold Pilecki potajemnie wysyłał do państwa podziemnego, będąc jeszcze w obozie. To niesamowita historia kurierów szpiegostwa, która kończy się na tym, że alianccy dowódcy czytali te raporty w Londynie i debatowali, co powinno się zrobić z Auschwitz. Odkryłem, że już w październiku 40 roku Pilecki wzywał ich, by zbombardowali i zniszczyli obóz, nawet zabijając wszystkich w środku. To już jedna z najbardziej nieuchwytnych historii, co by się stało, gdyby wtedy alianci go posłuchali. A Karol Madaj dodał również, że książka przełamuje kanony pisania o Auschwitz. Z pewnością znajdą się tacy, którzy powiedzą, że to nie była do końca motywacja Pileckiego, albo że trzeba by jeszcze powiedzieć o tym i o tamtym. No trzeba pamiętać, że to jest po prostu taka forma. To znaczy forma takiej powieści opartej na faktach. I ta forma ma swoje prawa. Stąd ta wartka akcja, stąd takie trochę niekiedy uproszczenia, a niekiedy wchodzenie w bardzo duże szczegóły i takie plastyczne opisy, które mają zobrazować właśnie takie codzienne życie w Auschwitz. Światowa anglojęzyczna premiera książki The Volunteer odbyła się w lipcu ubiegłego roku. Materiał przygotował Karol Darmoros. A trzeba być naprawdę superbohaterem, żeby zgłosić się na ochotnika do obozu koncentracyjnego. A o historii i w ogóle o naszym kontynencie śpiewa grupa The Ukrainians w utworze Europa. This song is from the new LP called Kultura. It's called Europa. Музиканти, їдемо з Києва у далекий край, щоби заграти та й мандрувати, це є наш звичай. Bitch, bitch, bitch.